Főleg a tíz út hazafelé. Már most a zsákokat elfelejtetted. Mi? Üres zsákok! Ja, tényleg üres zsákok. Nagyon feledékeny vagy. Van pici, mici. Picike. Jó kocsuc. A másik. Vilika nagy balszik. Vilika, jó vagy? Na is szedjek le? Hát amennyi csak el tudunk vinni. Tudomok, ami tele van üres zsákkal. Nem, hoztam rajta. Elbírunk-e? A logikába. Elmondom. Köszönöm. Közömet. Te rám rakod, rakjad csak. Hát hiába rakom. Hogy érted? Na, közműen. Azt hiszem, mire kell itt elvinni? rete. Another shot, you may probably want to eat the rush. You may probably want to get to the rush. Bevész gyújtani, lesz begyújtósod. Lesz begyújtósod! Nekem is kell föl, nem csak egy két tasak. Mi? Elviszed kettő darab tasak kell, nekem csak kettő. Nem kell, kettő tasak van. Tíz darab saját kávé van úgy kettőben, ötöt. Mindig elég. Nem bántam, majd akkor... Mit szurak-e a gumidat? Kiszom a gumidat, vagy mi? Mi? Kiszom a gumidat? Nem értem. Mondod, hogy kiszúrom a... Mi szúrom? Thank you.